Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 22 marca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro ruszają zapisy na szczepienia dla kolejnej grupy osób. Minister Michał Dworczyk ponowił apel, by korzystać z preparatu firmy AstraZeneca, który jest w pełni bezpieczny. W Polsce potwierdzono ponad 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To zauważalny wzrost względem poprzedniego tygodnia. Chińskie władze wprowadziły sankcje odwetowe wobec Unii Europejskiej. O powodach tej decyzji opowie w swojej korespondencji Tomasz Sajewicz. Jutro rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla osób w wieku od 60 do 64 lat. Będą oni szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Z kolei w czwartek zostaną wznowione zapisy dla seniorów powyżej 70 roku życia. Mówił o tym podczas konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To będzie oznaczało, że od jutra już będą mogli się rejestrować wszyscy, którzy zostali ujęci w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień. To oznacza, że powoli, po raz pierwszy będziemy widzieli na horyzoncie gdzieś zakończenie tego pierwszego etapu Narodowego Programu Szczepień. To zakończenie nastąpi oczywiście w drugim kwartale, który się do nas zbliża dużymi krokami, ale mamy nadzieję, że w tym drugim kwartale również nastąpi bardzo duże przyspieszenie. Dziś rozpoczęła się rejestracja na szczepienia dla osób w wieku 65 i 66 lat. Do popołudnia zapisało się niemal 350 tysięcy osób. Minister Michał Dworczyk zaapelował o rejestrowanie się na szczepienie preparatem firmy AstraZeneca i podkreślił, że jest on w pełni bezpieczny. Potwierdziła to Europejska Agencja Leków, a także przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych testy. Koncern zapowiedział złożenie za oceanem wniosków Federalnej Agencji Żywności i Leków o zatwierdzenie preparatu. Może to nastąpić w Stanach Zjednoczonych w przyszłym miesiącu. Sytuacja epidemiczna w Polsce wciąż jest bardzo poważna. Przed południem potwierdzono kolejnych ponad 14,5 tysiąca nowych zakażeń. Trudna sytuacja jest m.in. w Małopolsce. Wojewoda Łukasz Kmita poinformował, że w placówkach w Krakowie zaczyna brakować wolnych łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Niemal wszystkie szpitale przekształcają tradycyjne oddziały na przeznaczone dla chorych na COVID-19. Jak mówił, to przez bardzo dynamiczny wzrost liczby chorych, którzy wymagają specjalistycznego leczenia. Zaledwie w ciągu 2 dni od soboty liczba hospitalizacji wzrosła aż o 318, co stanowi prawie 12 do 15% całego potencjału wszystkich łóżek w Małopolsce, a w porównaniu z dniem wczorajszym wzrost hospitalizacji wyniósł o 188 pacjentów więcej niż dzień wcześniej. Jak dodaje wojewoda Małopolski, do szpitali trafia coraz więcej pacjentów w średnim wieku i w ciężkim stanie. Apeluję do wszystkich o to, aby w sposób bardzo odpowiedzialny zachowywali się. Muszę przyznać, że to, co różni nas od drugiej fali, to między innymi to, że ten poziom osób, które trafiają pod respirator, jest dużo większy niż było to jesienią w porównaniu do ogólnej liczby osób hospitalizowanych. Tylko dziś w Małopolsce odnotowano ponad 1200 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Chiny odpowiedziały sankcjami odwetowymi na sankcje wprowadzone wobec tego kraju przez Unię Europejską. W związku z rażącym łamaniem praw człowieka ministrowie spraw zagranicznych państw należących do wspólnoty po raz pierwszy od czasów masakry na Tiananmen objęli restrykcjami 4 chińskich urzędników i 1 firmę. Chińskie sankcje obejmą 10 osób, w tym członków Parlamentu Europejskiego. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Na liście osób, które mają zakaz wjazdu na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej znaleźli się m.in. eurodeputowani z Niemiec, Francji, Bułgarii i Słowacji, parlamentarzyści z Holandii, Litwy i Belgii, a także 2 naukowców zajmujących się Chinami z Niemiec i Szwecji. Sankcje uderzą także w członków ich najbliższej rodziny. Lista instytucji objętych chińskimi sankcjami zawiera m.in. Komitet Polityki i Bezpieczeństwa Rady Unii Europejskiej, założoną przez byłego sekretarza generalnego NATO Andersa Rasmussena Alliance for Democracies Foundation oraz niemiecki think tank Merix. Z tym ostatnim związani są także zajmujący się Chinami eksperci z Polski. Chiny uznały unijne sankcje za mieszanie się w wewnętrzne sprawy Chin. Krok ministrów spraw zagranicznych Unii nazwano opartym na kłamstwie i dezinformacji. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli zapowiedział, że objęcie sankcjami członków parlamentu i instytucji Unii Europejskiej jest nie do zaakceptowania i będzie miało swoje dalsze konsekwencje. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w Polsce na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Przeważnie od 4-5 stopni na wschodzie do 9-10 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, maksymalnie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jestem znów na tropie kasy. Niepotrzebne są kompasy. W nowej zdrawce są wygrane. Już pięć dyszek wydrapane. Jutro znowu sobie drapnę. Parę złotych jeszcze chapnę. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrapka na tropie kasy, a w niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Prawie 7 minut po godzinie 18. Witamy Państwa. Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska. Mówiący te słowa Marek Wiernik i na dobry początek powiemy Państwu halo! Odezwij się, no to odzywam się. Audycja w tonacji trójki. Przy okazji halo, przypomnieliśmy sobie zespół Elsztat. Tak przy okazji, no bo niestety przez jakiś czas, bo to z Łodzi zespół, Łódź to Litzmannstadt. Proszę Państwa, ale to sobie teraz już do pięknego miasta Aniołów wyruszymy. Trochę będzie glamowo, punkowo, generalnie rock'n'rollowo i świetna dziewczyna na wokalu. Arrow the Wild, tak nazywa się ta młoda dama. Piosenka nosi tytuł Bet My Brains. No to słuchamy, zespół nosi nazwę Star Crawler. We'll be right back. Starcrawler, no i rzeczywiście słychać te glamowe inspiracje, ale bardzo przyjemnie. Bad My Brains. Proszę Państwa, zacierają się pomału, znaczy już od lat wielu zacierają się te granice między gatunkami. Nigdy bym nie przypuszczał jeszcze lata temu, że niejaki Steven Wilson i zespół Porcupine Tree pojawi się w tej audycji, ale to tak jak mówię, wszystko się pomieszało. Steven połączył swoje siły z niejakim Avivem Geffenem, no to już wiele lat temu, tak sprawdzam, równo 20 lat temu. Panowie spotkali się, a zatem mamy międzynarodową grupę, już długi czas działającą brytyjsko-izraelską, bo Aviv Geffen z Izraela, artysta, wokalista, Steven Wilson oczywiście, tak jak powiedziałem, Porcupine Tree, razem pod szyldem Blackfield. Artyści nagrywają, działają, 6 albumów na koncie i teraz zajrzymy sobie do tego najświeższego. On ciągle jest bardzo świeży, bo to był koniec grudnia, o ile dobrze pamiętam, czyli 3 miesiące mniej więcej temu ukazała się. Bardzo przyjazna ta płyta. Zresztą ładny ma tytuł For the Music. I posłuchamy sobie może tego utworu tytułowego, a zatem Blackfield i For the Music. wszystko albo prawie wszystko część z nas zawdzięcza muzyce, no i to, że wytrzymujemy jakoś i funkcjonujemy jakoś dla wielu z nas dzięki muzyce. Właśnie For the Music Blackfield. No i tak jak mówiłem, to oczywiście to co robią panowie z Blackfield nie ma nic wspólnego ani z progresywnym rockiem czy z progrockiem, jak go nazwiemy. Po prostu bardzo przyjemny, przyjazny mainstreamowy rock, albo nawet pop rock, tak też myślę można te dokonania nazwać. Muzyka dla jednych dzięki muzyce, jeszcze dla innych zawsze pozostaje ważny futbol, piłka nożna, całe szczęście, że w tych ciężkich czasach grają ligi piłkarskie, można się emocjonować. Dla mnie na przykład takie zawsze interesujące, niekiedy zabawne było łączenie zespołów z miejscami, w których te grupy powstawały, z drużynami piłkarskimi. No i tak sobie zawsze Kay Sabian kojarzyłem z Leicester i słusznie, bo tam zespół powstał, no a dla fanów Manchester United niestety wczorajszy wieczór no, nie był przyjemny, bo Leicester 3-1 u siebie pokonał Manchester w ćwierćfinale Pucharu Anglii. No to sobie pomyślałem, zagram państwu coś z Leicester właśnie. A będzie Kay Sabian i uwaga, będzie orkiestrowo, bo mniej więcej około minuty od razu teraz pogra sobie London Metropolitan Orchestra, no a potem włączy się grupa Kay Sabian. Stevie, taki jest tytuł tej kompozycji. Make you see. Trójki, 24 minuty po godzinie 18, nieco w tle London Metropolitan Orchestra, ale tu ważny udział wspaniałych muzyków z Londynu z zespołem Kay Sebian. No, ja tutaj mówię o orkiestrze i przy orkiestrach pozostaniemy. Dla wielu słuchaczy to może być zaskoczenie, to co się teraz wydarzy na antenie, te dźwięki, ale jeśli rzucę nazwisko ważne dla nas wszystkich, Bryan Ferry oczywiście, ale to nie będzie Roxy Music, nie będzie to też żadna z solowych płyt Bryana, tylko będzie jego orkiestra. Za chwilę. Myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą, a od lat wielu Bryan Ferry kieruje dużą orkiestrą, którą po prostu nazwał The Bryan Ferry Orchestra, a że Bryan jest zafascynowany od lat jazzem w stylu lat 20., tak to sobie określmy. Zadebiutował z orkiestrą płytą The Jazz Age. No i tak dla zorientowania się, trochę jako ciekawostkę to potraktujmy, jeden z przebojów zespołu Roxy Music, Slave to Love to będzie. To będzie trochę ponad 2 minuty. No to proszę posłuchać. Bryan Ferry, co wyczynia ze swoimi muzykami z orkiestry? Music, Bryan Ferry też brał udział w tym przedsięwzięciu. Jego orkiestra zaprezentowała nam Slave to Love po swojemu, ale to cały czas Bryan Ferry. Tydzień temu w tonacji Państwu zagrałem utwór z jednej z płyt zespołu The Cure, ale w wersji, myślę, dość ciekawej, oryginalnej, niejakiej Frankie Rose, amerykańska artystka, przypomniała jeden z utworów Roberta Smitha i tak pomyślałem sobie, aby może dalej pójść tym tropem, ale jeszcze bardziej to karkołomne przedsięwzięcie, bo Akala za chwilę wystąpi. Będzie to trochę Cure, trochę nie Cure, taki pomysł, no myślę, że oryginalny dosyć. Najpierw może wyjaśnię, jeśli ktoś z Państwa nie wie,

this way is. We rise or fall, just a call. No, ciekawe, nieprawdaż? Oczywiście riff z Lullaby, The Cure, reszta już robota Akali, Akala, bardzo popularny hip-hopowiec, tak sobie wymyślił. No, takie połączenie tradycji z nowoczesnością, no ale myślę, że nawet nieźle się to sprawdziło. No teraz już kombinowania nie będzie. Świetna, że dziewczyna z Australii, z Melbourne, będzie bardzo energetycznie, bardzo rock'n'rollowo. Emil Taylor i jej zespół Emil and the Sniffers. I got you! Prosto i bezpretensjonalnie I got you. Prosto z Melbourne, Emil and the Sniffers. No dobrze, to wracamy do nas. W ramach oczywiście cały czas i coraz większe będzie to wspieranie, coraz więcej debiutantów na antenie Trójki będzie nam się pojawiać. Mam nadzieję, że też już niebawem, jak się sytuacja jakoś gdzieś tam uspokoi, to i te koncerty debiutantów pojawią się na antenie Trójki, nie tylko na antenie, ale i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale na razie to nie będą debiutanci jeszcze teraz tutaj. W tonacji Trójki będzie zespół, który już ile? 13-14 lat temu wystartował w Gdyni i cały czas jest to taka bardzo miła. Ja jakoś tak optymistycznie przyjmuję twórczość Michała Miegonia. On wymyślił ten zespół Kiev Office i teraz nam się przypomni ta grupa. No i może nam się przypomną dobre czasy wiosenne, jak mieliśmy otwarte kafejki, ogródki. I tak sobie pomyślałem i przypomniałem ten utwór Café Santana właśnie z repertuaru orkiestry z Gdyni. To cóż, proszę posłuchać. Będzie miło i przyjemnie. Kiev Office. Ludzie okrążają się nieświadomie wokół stołów. Minął dzień na wskazówkach. Trzecia, nikt nie śpieszy się do wyjścia. Café Santana. proszą o hałas, kieliszek, krzesło, bierny palacz. Przyjechał cyrk i wiosna przyszła, zaczyna się kolejny cykl. Kafe! Kafe Santa! Kafe Santa na działki leśne! Pamiętasz szczyt, pamiętasz wejście! Kafe Santana, działki leśne. Pamiętasz szczyt, pamiętasz wejście. Santana, działki leśne. Kafe, kafe Santana. Kafe Santana, działki leśne. Pamiętasz szyf, pamiętasz wejście. Kafe, kafe Santana. Kafe Santana, działki leśne. No i zrobiło się wręcz sentymentalnie. Kijew Office znad morza. No i dalej będzie sentymentalnie. Słuchaliśmy przy Akali, przy tym hip-hopie z Londynu, słuchaliśmy gitarowego riffu z Lullaby Roberta Smitha i tak sobie pomyślałem, że przecież Robert Smith przez czas jakiś, on dwukrotnie powracał do Suzy, grał w Suzy and the Banshees, no a przede mną utwór, od którego rozpoczęła się cała historia zespołu Suzy and the Banshees właśnie. I to się wszystko zaczęło od Johna Peela, wspaniałego prezentera, odkrywcy talentów, no przeróżnych, i punkowych, nowofalowych. To był luty 1978 roku. W 1978 roku też debiutował u Peela zespół The Cure. No a tym pierwszym nagranym utworem u Johna w BBC był Hong Kong Garden. Od tego utworu rozpoczęła się cała wielka przygoda Suzy i grupy The Banshees.

Stewart i nocny pociąg do Monachium. No a co się dzieje w Jeleniej Górze? A no dobrze, powrócił i w dobrej formie jest coraz lepszy zespół Ford BS. To dla kibiców punk rocka dobra wiadomość, laureat Jarocina, 86 rok, potem taka płyta Punk and Roll, no i są nowe nagrania Roba Silenta, czyli Roba Cichego. Taki najbardziej znany utwór chyba Fortu BS to była Rozhulantyna. I ja mam dla Państwa teraz nową wersję tego utworu, wersja akustyczna, pełny tytuł jest Rozhulantyna, czyli Nasz Nikifor. To proszę posłuchać, jak oni fajnie grają. Ford BS. Pozdrawiamy też Manchester. Co robią punkowcy? No właśnie, Barry Adamson, kiedyś magazyn Buzzcocks, potem Birthday Party i jeszcze wiele innych projektów. To by było na tyle. Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik i do tego jeszcze Barry Adamson. Remains of the day. What I say is so clear. the decline. Can't you see? We get me. Now we go to change the whole course. Here am I. What just built on what comes naturally by and by. What just built. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.